tej nocy. Przywołam również pierwszą ambientalną płytę w historii, zatytułowaną po prostu Ambient One. Zanim jednak sięgnę po to legendarne wydawnictwo, posmakujmy jeszcze jednego utworu z drugiej tego typu płyty, wydanej w roku 1980. To była płyta wydana w duecie. Brian Eno bowiem zaprosił do współpracy pianistę Harolda Baba. usłyszeliśmy fragment drugiej części, zatytułowanej po prostu Ambient 2. Krytyka do dziś przyjmuje to wydawnictwo dosyć chłodno, ale pomijając już oceny, przejdźmy do tego, od którego wszystko się zaczęło. Do pierwszej ambientalnej płyty w historii. Thank you.

Ambient One i w podtytule Music for Airports. Muzyka do wykorzystania na lotnisku. Ale żeby nie była obciążeniem i przeszkodą, musiała spełniać pewne warunki, aby na przykład częstotliwości dźwięku z płyty nie kolidowały z komunikatem lotniskowym, z panią bądź panem, którzy informują o kolejnych przylotach i tak dalej. Ambient One Music 1979, kiedy odbyła się premiera tego wydawnictwa. Był to oczywiście winyl, ale chcę powiedzieć, że jest to jeden z tych albumów, który wolę słuchać osobiście z płyty kompaktowej. Być może dlatego, że w tym konkretnym przypadku muzyka Briana Eno jest dla mnie znacznie bardziej wyraźna. Thank you. Jeden łamane na dwa, a wcześniej jeden łamany na jeden. Tak przedstawiają się tytuły nagrań, które usłyszeliśmy z pierwszej ambientowej płyty w historii. Płyty Briana Eno, Ambient One Music for Epoch, opublikowanej w roku 1979. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Wydanie dla koneserów i melomanek. Przypomnę, że pierwszego weekendu każdego miesiąca należy się spodziewać w potrójnym paśmie muzyki kontemplacyjnej, muzyki często pozbawionej rytmu, tworzonej na zasadzie trochę takich dźwiękowych plam, muzyki wyrafinowanej, muzyki tworzonej często przy pomocy tradycyjnego instrumentarium, ale mimo wszystko ułożonej w otwartą formę, czyli taką, która jest główną cechą muzyki elektronicznej. A mówię o tym, ponieważ sięgam teraz po bardzo charakterystyczną epkę Cinematic Orchestra. Epkę, która miała mieć swój ciąg dalszy, ale na razie do tego nie doszło. W każdym razie chodzi o 7 utworów zatytułowanych wspólnie In Motion. The Cinematic Orchestra w programie trzecim.